ور باندې راغله د خزان سړ پاتونا شول پانی پانی تر او سپیر ګولونا شول پانی پانی ور باندې راغله د خزان سړ پاتونا شول پانی پانی تر او سپیر ګولونا شول پانی پانی محمد سر د گلاب گلو شول پانی پانی سرا اوس پیر گلو نا شول پانی پانی پری خی استاو د وان د خرو سارو نا شول پانی پانی سرا اوس پیر گلو نا شول پانی پانی ور باندې راغل د خاص سړ پاتونا شول پانی پانی تر اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی عبد الله تر له تا لاړو شول پانی پانی تر اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی ور باندې خړ شول طالبانو می پالو نا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی ور باندې راغل د خاص سړ پاتونا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی غاز مارای میټا خان نشتا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی غاز مارای میټا خان نشتا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی پری خای استا چی مودا تور خرو سارو نا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی ور باندې راغل د خاص سړ پاتونا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی شاڑی شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی پتی پہر سنگری مخی دیا دونا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی ور باندې راخل د خاص سړ پاتونا شول پانی پانی تر اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی او سائل ساکی وزیر پریویاڑی شول پانی پانی تر اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی سائل ساکی وزیر پریویاڑی شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی چی مسلمی کاوی په دل باندې ننګو نا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی ور باندې راغل د خاص سړ پاتونا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی سرا اوس پیر ګولو نا شول پانی پانی